وتوحيد الأسماء والصفات. Tauhidi ya kwanza na ya pili wameikubali Waislamu wote wanaoelekea kibla. Hakuna hata mmoja aliyeipinga. Na wala hakuna hata mmoja aliyefikia kuifanyia tahariri, kuichezea chezea ndani yake na kuingizia rai na maoni na mitazamo. Kila mmoja anafahamu ya kwamba al-maliku huwa Allah. Anayemiliki ni Allah, anayeumba ni Allah, anayeendesha mambo ni Allah subhanahu. Na anayestahiki kuabudiwa ni Maula tabaraka wa taala peke yake. Lakini tauhidi hii ya kumwabudu Allah subhanahu wa taala wakaikataa washirikina, wale ambao lam yu'min billahi wa rasulihi, ambao hawakumwamini Allah subhanahu na ambao hawakumwamini mtume wa Allah, wao wakaikataa wakasema ya kwamba huyu Muhammad aja'ala al-alihata ilahan wahida إن هذا لشيء عجاب. Huyu Muhammad anataka Mola awe mmoja, muabudiwa awe ni mmoja. Hili ni jambo la kustaajabisha sana. Lakini Waislamu wote wanakubali ya kwamba anayestahili kuabudiwa ni Allah. Ama kigawanyo cha tatu kakisema ya kwamba ndicho kigawanyo ambacho pameingia ndani yake mikono ya watu, rai za watu, bali mitazamo ya watu. Amma dalili linayoonesha ya kwamba adilla, dalili zinazoonesha ndani ya Qur'ani na Sunna juu ya kudhibiti majina ya Allah na sifa zake, dalili ni nyingi sana. Yaani ndani ya Qur'ani ukifungua Qur'an na ukaangalia Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuta kuna dalili za wazi kabisa zinazothibitisha majina ya Allah subhanahu, zinathibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Nitazisoma baadhi ya aya hapa. Qala Mawla jalla wa ala, Allah subhanahu anasema walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Allah subhanahu anasema walillahi, na kwa Allah tu al-asma'ul husna, kuna majina yaliyokuwa mazuri mno. Allah peke yake ndiye mwenye majina yaliyokuwa mazuri. Aya hii inaonyesha wazi ya kwamba Allah Mola wetu subhanahu wa ta'ala ana majina, tena majina yake ni mazuri zaidi kuliko wale wenye majina. Bali pia Allah subhanahu akasema Allahu la ilaha illa hu lahul asmaul husna. Allah ndiye ambaye la ilaha illa hu, hapana muabudiwa wa kweli isipokuwa yeye. Lahul asmaul husna, kwake yeye kuna majina yaliyokuwa mazuri. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akasema huwallahu alladhi la ilaha illa hu alimul ghaibi washahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladhi la ilaha illa hu al-maliku القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آية هذه تاتو zinathibitisha ya kwamba Allah subhanahu katika majina yake ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Pia sio hivyo, ni Al-Maliku Al-Quddusu As-Salamu Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbir. Pia ndani ya hizi aya Allah subhanahu ni Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir, na yeye Allah subhanahu ni Al-Azizu Al-Hakim. Zote hizi aya na zilizotangulia hapo na zile ambazo sijazitaja zinaonesha dhahiri shahir ya kwamba Mola wetu tabaraka wa taala ana majina mazuri mno. Wa amma fi sunna, amma katika sunna, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna lillahi 99 asman, tika Allah subhana anayo kwake yeye majina 99. man ahsaha dakhala aljanna, yule atakayadhibiti akayahifadhi haya majina, basi dakhala aljanna, atakuwa ni mwenye kuingia peponi. Kwa Allah subhana, yeye Maula subhana ana majina 99. Hayo majina 99 lau muislamu atayahifadhi dakhala aljanna. Na wanawachuoni wanaizungumza hadithi hii ya kwamba haimaanishi ya kwamba idadi ya majina ya Allah ni 99 peke yake, la, bali idadi hii au maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallama yanaonesha kwamba kuna majina 99 lau muislamu atayahifadhi akafahamu maana yake na akatekeleza muktadha wake, basi mtu huyo ni mwenye kuingia peponi. Malipo yake ya kuhifadhi, ya kuyahifadhi haya majina ni kuingia katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume amesema, as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak. Hadithi hii ya Abdullah ibn Mas'ud inaonesha wazi ya kwamba Allah ana majina mengi sana zaidi ya hayo 99. Aliposema mtume sallallahu alayhi wasallam as'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak, ninakuomba Allah subhanahu kwa kila jina ambalo ni la kwako, samaita bihi nafsak, jina ambalo umejiitia kwalo nafsi yako, au anzaltahu fi kitabi, au jina hilo umeliteremsha katika vitabu vyako, au allamtahu ahadan min khalqik, au kamfundisha mmoja katika viumbe vyako, mimi ninakuomba kwa majina hayo, au istaatharta bihi fi ilmi alghaibi indak, au jina ambalo umelihusisha katika elimu ya ghaibu iliyokuwa mbele yako, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, ninakuomba Allah kwa kila jina ambalo ni la kwako. Ndani ya hadithi hii ya Abdullah ibn Mas'ud ni ushahidi wa wazi ya kwamba Allah na majina zaidi ya 99. Fa kullu ismin min asma'ihi tabarak wa ta'ala, fahamu ya kwamba kila jina miongoni mwa majina ya Allah subhana yatadhammanu sifatan min sifati, linakusanya ndani yake sifa moja miongoni mwa sifa zake, au sifa miongoni mwa sifa zake. Kila jina la Allah subhana ndani yake panapatikana sifa miongoni mwa sifa zake. Mathalan falalimu, miongoni mwa majina yake Allah subhana ni alalim, mwenye elimu. Sifa hii au jina hili yadullu ala alilmi, inajulisha ya kwamba Allah subhana ana elimu. Bali walhakim, katika sifa zake Allah, katika majina yake ni alhakim, na hili linajulisha kwamba Allah subhana dhu hikma, ni mwenye hekima. Pia Allah subhana ni asami'u walbasir, ni muoni tena ni msikivu. Hii ni ishara ya kwamba ndani ya haya majina mawili panapatikana sifa ya usikivu, Allah subhana nasikia. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala al-basir, pia ni mwenye kuona. Yakulu Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi aqidatihi al-wasitiyya, anasema al-imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, baada ya kueleta haya maneno aliyoyaleta hapa ya kwamba Allah subhanahu ana jina na kila jina linatoa sifa, yawezekana sifa hiyo ikawa ni moja, na yawezekana sifa hiyo zikawa ni mbili au na zaidi. Kwa hiyo kila jina la Allah subhana moja, panapatikana ndani yake sifa zake nyingi sana. Na ukizichunguza hii au ukichunguza haya majina ya Allah, panapatikana ndani yake sifa za Allah, utakuja kugundua pia kwamba ndani ya hizo sifa pia ndani yake kuna sifa ambazo walizonazo viumbe. Allah subhana ni al-alim, ni mwenye elimu nyingi sana, lakini pia tunafahamu kwamba kuna viumbe ambao wana elimu, lakini elimu yao na elimu ya Allah shatana baina musharriqin wa mugharibi, kuna utofauti mkubwa sana. Mimi na wewe tunaona, lakini hapa niliposimama siwezi kuona kilichopo nyuma ya macho yangu, kilichopo nyuma ya mgongo wangu siwezi kukiona, lakini Allah subhana naye ni al-basir, anaona. Uoni wake unaona mpaka kishindo cha sisimizi aliyokuwa katikati ya ufa wa mlima, tena wenye kiza totoro. Allah subhana anamuona, anaona ule ushindo, anaona kukanyaga kwa sisimizi akiwa katika hali hii ya kiza totoro. Kwa hiyo Allah anaona na sisi pia tunaona, lakini uoni wangu na uoni wa Allah subhana shatana baina musharriq na mugharibi, kuna utofauti mkubwa sana baina ya mashariki na magharibi pia na zaidi. الامام ابن تيميه رحمه الله anasema kwenye aqidatu alwasitiyya wa ahlu sunnah na watu wa sunnati wal jamaa as-salafiyun waliosimama katika njia ya salafia yuthbituna lillahi ma athbathahu li nafsihi wanamthibitishia Allah subhana majina na sifa alizozithibitishia nafsi yake kama Allah subhana amejithibitishia kwamba yeye ni al-hakim mwenye hekima baada amejithibitishia kwamba yeye ni al-alim mwenye elimu ahlu sunnati wal jamaa wanamthibitishia Allah majina yake na vile alivyojithibitishia yeye mwenyewe kwenye nafsi yake bali wama wasafahu bihi rasulu na wanamthibitishia Allah subhana kwa jinsi alivyosifiwa Allah na mtume wake mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu mola wake kwa majina na sifa kadhaa na ahlu sunna pia wanamsifu Allah kwa jinsi ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam amemsifu navyo Allah subhanahu wa ta'ala wala yuharifun ahli sunna hawafanyi taharif wala yu'atilun wala hawafanyi ta'til wala yukayifun wala hawafanyi takyif wala yumathilun wala hawafanyi tamthil bal yu'minuna bi anna Allah bal wanaamini ya kwamba Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina al-karim muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'du ibadallah enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala athbata li nafsihi wajha amejithibitishia yeye kwa nafsi yake ndani ya Qur'an kwamba ana uso athbata Allah li nafsihi wajha amethibitisha ndani ya Qur'ani kwamba yeye ana uso faqala subhanahu Allah akasema kullu man alaiha fan kila kilichopo juu ya huu ulimwengu na juu ya ardhi ni chenye kumalizika na kuisha wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram na unabaki uso wa mula wako na unabaki uso wa mula wako wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram amejithibitishia ndani ya Qur'an ya kwamba yeye ana uso athbata Allah li nafsihi yadain amejithibitishia Allah subhana ndani ya Qur'ani kwamba ana mikono miwili athbata Allah li nafsihi yadain amejithibitishia ndani ya Qur'ani ya kuwa yeye ana mikono miwili qala maula subhana Allah amesema ndani ya Qur'an bali yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha bali mikono yake Allah subhana mabsutatan ni yenye kukunjuka imekunjuka mikono yake Allah subhana yumfiku kaifa yasha anatoa jinsi anavyotaka yeye subhana amethibitisha ndani ya aya hii ya kwamba yeye ana mikono miwili tabaraka wa taala athbata Allah li nafsihi as-sam'a wal basar amethibitisha Allah ndani ya Qur'ani kwamba yeye ana usikivu na pia Allah subhana ana uoni faqala kasema wa huwa as-sami'ul basir naye Allah ni msikivu mno pia Allah subhana ni muoni mno athbata Allah li nafsihi kalaman yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi amejithibitishia ndani ya Qur'ani kwamba yeye anazungumza anayazungumza maneno qala subhanahu wa ta'ala kasema wa kallama Allah Musa taklima na Allah subhana alimsemesha na kumzungumzisha Musa taklima kumzungumzisha kisawa sawa fakala wa kallama Allah Allah akamsemesha Musa alayhi salam bali walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh mola wake akamsemesha Musa alayhi salam haya hizi mbili zinaonyesha wazi ya kwamba katika mambo ambayo Allah ameyataja ndani ya Qur'an na ameyathibitisha ni kwamba yeye ana sifa ya kuzungumza kwamba mola wetu tabaraka wa taala sio bubu bali yeye yatakallam bikalamin yaliku bijalalihi wa azamatihi athbata Allah li nafsihi istiwaan pia Allah subhanahu wa ta'ala amejithibitishia kwamba yeye istiwaan ala al-arsh kwamba istawa ala al-arsh yuko juu ya arshi Allah subhanahu amejithibitishia hiyo ndani ya Qur'an aliposema Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Aya hii imetamkwa ndani ya Qur'ani zaidi ya mara sita. Ndani ya Qur'ani aya hii imetamkwa zaidi ya mara sita akisema Ar-Rahmanu 'alal 'arshi istawa. Ya kwamba Allah subhana juu ya arshi yupo. Maula subhana kwamba yeye yupo juu ya arshi. Ndani ya Qur'ani aya hii imetamkwa zaidi ya mara sita. Idhan fa ahlu sunnati wal jamaa, ahli sunnati wal jamaa yuthbituna lillahi ma athbathahu li nafsi, wanamthibitishia Allah vile vile alivyojithibitishia nani nafsi yake. Ndani ya Qur'ani amejithibitishia kwamba yeye ana uso. Ahlu sunna wanasema ya kwamba Allah subhana mula wetu tabaraka wa taala ana uso, mula wetu tabaraka wa taala ana mikono miwili. Nao ahli sunna wal jamaa wanasema vile vile kwamba Allah subhana ana mikono miwili. Bali vile vile ahlu sunna wal jamaa wanathibitisha ya kwamba Allah subhana yuko juu ya arshi kama alivyojithibitishia ndani ya Qur'an, min ghairi taharifi. Lakini wanamthibitishia Allah haya yote pasi na kufanya taharifu. Taharifu ni kubadilisha, imma kubadilisha matamshi na imma kubadilisha maana. Wanabaki na dhahiru nusus, wanabakia na wazi uwazi wa tamshi lilivyokuja kwamba aya imesema uso, ahlu sunna wanasema uso. Lakini kipindi hicho wakisema kwamba Allah subhana ana uso, na wanafahamu ya kwamba sisi binadamu pia tuna nyuso, lakini uso wangu sio uso wako. Uso wako wewe sio uso wa mnyama, uso wako wewe sio uso wa mdudu. Kama sisi viumbe wenyewe tunatofautiana katika sifa hii ya uso, pamoja na kwamba tumeshirikiana katika sifa hii kwamba sisi sote tuna uso, lakini aina ya nyuso zetu zimetofautiana. Na hivyo hivyo kwa Mola wetu tabaraka wa taala, pamoja na kwamba ya Allah subhana amejitaja kwamba ana uso, lakini uso wake Allah subhana kamwe, laisa kamithlihi shay'un, haiwezekani uso wake ukafanana na kiumbe chake, haiwezekani uso wake ukafanana na kiumbe yoyote yule. Laisa kamithlihi shay'un, bali ahlu sunna wanayathibitisha hayo pasi na kubadilisha. Hawabadilishi aya yoyote, hawabadilishi maneno yoyote, wanayathibitisha kama yalivyo. Tena wala ta'til, wala hawayafanyii ta'til, hawazifanyii ta'til aya za Allah subhana, kwa maana kuziepusha aya za Allah, kuziepusha na kuzitolea na kuziacha na ile maana sahihi na makusudio. Ahlu sunnati wal jamaa hawakanushi yale ambayo Allah subhana amejithibitishia yeye mwenyewe ndani ya nafsi yake. Ndiyo maana at-ta'til ni kukanusha yale ambayo Allah amejithibitishia mwenyewe ndani ya Qur'an. Bali ahlu sunna hawafanyi takyif, hawaziletei sifa za Allah namna, hawaziwekei namna fulani kwamba kwa kuwa Allah subhana amejisifu ya kwamba yeye ana uso, ahlu sunna hawasemi uso wake upo kadha, hawasemi ya kwamba nda juu ya arshi amekaa kadha, hawasemi hivyo. Wala yukayifun, wala hawaziwekei takyif, hawaziwekei namna zile sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Bali fa ahlu sunnati wal jamaa wanayafanya haya yote haya kwa kujiepusha nayo, wakiangalia kauli ya Allah aliposema baada ya kuyataja madhambi makubwa, kisha Allah akasema wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, na msimsemee katika madhambi ambayo ni mabaya na ameyaharamisha Allah subhana, ni nyinyi kumsemea Allah yale msiyoyajua, yale ambayo nyinyi hamyajui mkamsemea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Kwa hiyo ahlu sunna, kwa sababu hawana aya wala hawana hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyokuja kuelezea jinsi gani Allah subhana amekaa juu ya arshi, basi wao hawamzungumzii upande huo. Lakini aya iliyokuja ya kuthibitisha ya Allah subhana kwamba yupo juu ya arshi, ahlu sunna wanaisema aya hiyo dhahiran shahiran, wazi wazi. Lakini ukiwauliza ni jinsi gani uso wa Allah upo, wao wanasema Allahu a'lam, Allah subhana ndiye mjuzi, Allah subhana ndiye ambaye anayejua. Lakini sisi viumbe, wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, msimsemee Allah subhana yale ambayo msiyajua. Wala na'lamu kaifa yanzil, mathalan Pia Allah subhanahu amethibitika ya kwamba anateremka kila usiku. Lakini ukiwauliza Ahli Sunna, vipi Allah subhanahu huteremka, ana staili gani ya kuteremka katika mbingu, ana staili gani ya kuteremka huko juu? Ahlu Sunna wanasema wala na'lamu kayfiyat nuzuli, hatufahamu jinsi gani Allah subhanahu huteremka. La na'lamu, hatufahamu sisi, bali mnafahamu ya kwamba ili wewe uweze kukifanya kitu, uweze kukisema kwamba kitu hichi kinafanana na kitu hichi, lazima yapite mambo matatu. Ima mushahadatuho, ima hicho kitu cha pili uwe ushakiona, utasema huyu fulani anafanana na fulani, kwa sababu huyu fulani tayari ushawahi kumuona. Je, hal ra'aytum rabbakum, mshawahi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala mpaka mseme ya kwamba mola wenu anafanana na fulani? Jawabu la. Ili uweze kumfananisha huyu na yule, lazima mmoja wapo tayari ushawahi kumuona kwa macho yako. Na sisi tunaamini kwamba hakuna kiume ambaye aliyemuona Allah subhanahu wa ta'ala, bali tunafahamu pia ili uweze kumfananisha mtu, mushahadatuhu nadhiru, ni kumwangalia anayefanana na yeye, ni kutazama kile kinachofanana na yeye. Mathalan ukasema ya kwamba huyu pia naye vile vile anafanana na kitu fulani, anafanana na wajihu fulani, kwa sababu hichi kitu fulani ushawahi kukiona, ndio maana unamfananisha nacho Allah subhanahu wa ta'ala, unamfananisha nacho huyu mja, kwa sababu hichi kitu cha pili tayari ushawahi kukiona. Na Allah subhanahu wa ta'ala hatujapatapo sisi kumuona hivyo, haitowezekana kumfananisha na kitu kingine chochote, bali khabaru sadiq anhu, upate maelezo kutoka kwa mtu ambaye ni mkweli, akuelezee ya kwamba lile gari linafanana kabisa, liko hivi na hivi na hivi, kisha habari yake uje uiteremshe kwenye gari unaliona mbele yako, au usafiri unaoona mbele yako, ndio utaamini kwamba hii usafiri huu na usafiri ule lilioelezwa na fulani panafanana. Ndugu zangu, nimalizie kutuba yangu. Ahlu Sunna wal Jamaa hawamfananishi Allah subhana na kiumbe chochote, kwa ushahidi wa ile aya, laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. Pia Allah subhana akasema walam yakul lahu kufuwan ahad, hakuwa Allah subhana ni mwenye kufanana na mtu yoyote katika hii ardhi. Ndugu zangu, faman mathala Allah bikhalqi, yoyote atakayemfananisha Allah na viumbe vyake, ukasema ya kwamba Allah subhana anafanana na fulani. Faman mathala Allah bikhalqi, atakayemfananisha Allah subhana na viumbe vyake, faqad kadhaba, kwa hakika faqad kadhaba alkhabara, ameshaikataa Qur'ani na Sunna, ameipinga Qur'ani na Sunna. Bali baadhi salaf kama vile alimamu Abu Nuaim, Nuaim bin Hammad al-Khuzai, Sheikh al-Imam Bukhari, anasema ya kwamba man shabbaha Allah bikhalqihi faqad kafara, yoyote mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake amekufuru. Huyu mwanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa anasema ya kwamba yoyote yule mwenye kumfananisha Allah na viumbe vyake faqad kafar, amekufuru. Na kama huyu ni katika maaima wanawachuoni wa Ahli Sunna, vipi leo hii pasemwe ya kwamba Ahlu Sunnati wal Jamaa, au kwa jina lingine waitwao Mawahabi, wanamfananisha Allah subhanahu na viumbe vyake, na aliyakuwa yaqrauna alqur'ana, wanaisoma Qur'ani maneno ya Allah subhanahu, na wanasoma nusus za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hii ni ishara ya wazi a'ma, kwamba mtu ambaye ni kipofu anawaongoza wale watu wenye maoni, wenye uoni, wana macho, na hali ya kuwa anafahamu fika ya kwamba yeye ni kipofu, haoni na wala barabara hiyo na njia hiyo haijui, na anawaongoza wale watu wenye macho. Ahli Sunna hawamithilishi Allah subhana, hawamfananishi mula wao na kitu chochote, bali itikadi yao ya kwamba atakayemfananisha Allah na kiumbe faqad kafara billah, ameshamkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tunaendelea silsila yetu tukibainisha miongoni mwa itikadi tulizo nazo sisi Ahli Sunna, ili yasije yakatokea maneno dhidi ya sisi hali ya kuwa na hali ya kuwa sisi tuko hai. Nurzaku biidhnillahi subhanahu wa ta'ala, tutaendelea na silsila hii بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله بمنه وكرمه أن يردنا إلى دينه مردا جميلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه معين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح فلإقامة الصلاة فلإقامة الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله